يا خاجة معين الدين، يا خاجة معين الدين، كيا روزا تمہارا يا خاجة معين الدين، كيا روزا تمہارا یا خواجہ معین الدین، کیا روزہ تمہارا ہے کہ جیسے فرشتوں نے جنت سے اتارا ہے، کہ جیسے فرشتوں نے سے اتارا. کیا کرنا ہے پورب سے، پچھم سے ہے کیا مطلب، کیا کرنا ہے پورب سے پچھم سے ہے کیا مطلب، ہم لوگ ہیں اجمیری، ہم لوگ ہیں اجمیری، اجمیر ہمارا یا خواجہ معین الدین، کیا روزہ تمہارا. اللہ کے ولیوں کا جس در سے تعلق ہے، اللہ کے ولیوں کا جس در سے تعلق ہے، اپنا بھی اسی در کے، اپنا بھی اسی در کے، ٹکڑوں پہ گزارا یا خواجہ معین الدین، کیا روزہ تمہارا. دو پھول چڑھا کر تو ایوب بڑا خوش ہے، دو پھول چڑھا کر تو ایوب بڑا خوش ہے، صدقا میرے خواجہ کا، صدقہ میرے خواجہ کا، ولیوں نے اتارا ہے یا خواجہ معین الدین، کیا روزہ تمہارا.